سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. د دې ځان وروسته د دې صورت دویم باندې تر اخره پورې او دې کې ترغیب د جهاد ته په رالېږلو له پیغمبرانو سره او دارنګې د انزال الحدیث سره پنځویشتم او شپږویشتم آیت او بیا زجر د مداهنین ته په جهاد کې په اختیار د رهبانیت سره ویشتم آیت کې او ترغیب دے اہل کتاب تا دا پار دیمان نتیش تمایت. لقد ارسلنا رسولنا دیتا وی صدق الرسول والقرآن صدق دا پیغمبر دا قرآن و ترغیب دے جہاد یقینا منگ را لگلی پیغمبران خل بالبینات بخکار دلیل وانزلنا معمول کتاب او منگ را لگلی دے سر کتاب دا دیو دا تاید دا پارا ما هم الكتاب والميزان او دارنگی ترازو تلا علماء لیکلی دی وانزلنا ما هم الكتاب دا وظیفه علماء دا بیان دی کتاب او دارنگی میزان دا وظیفه عوام دا چپای سر حلال او حرام پیجند لیکی یادار چه دا اسباب دی جهاد دی بل لسان ليقوم الناس بالقسط ودري خلق انصاف سلام وانزلنا الحديد فيه باس شديد وانزلنا الحديد او دارنگ من پیدا کرد وسبنا دا وزفر چاد دا حکامنا جهاد پو تور سر وسبنا رمان داغنا تور جولیگی توپک تی جولیگی نور اسلحا او من پیدا کرده و سفن فیه باسون شدید چپای که سامان ده جنگ سغده و منافع للناس و پیدیر خلق لرا مال خلق پاربان پیدی اخلی پا کارون اخپلو که چلاغی ندیر سیزون پی جوڑی گی ولی عالم اللہ من ینصره و دیر پارا چه کارک اللہ تلا سو چیم داد که داغان امداد سره د الله رب العزت جهاد د پاره دی لا د دین دا ورسوله دا رنگی د رسول دا بل غیب په غیب سره دا ورسوله معنا د رسولانو دا غان ان د الله او د رسولانو امداد کوي. ان الله قوی عزیز یقین الله تعالی قوی قوی دی او عزیز غالب دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة دمخنو في غنبران ندليل ذكر كيدة ودليل وهي أو يقنا من قرأ لقل نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام أو أولاد دو قسمنا ذكر كي وجعلنا في ذريتهم النبوة معنى إبراهيم عليه نوح عليه السلام ودارن إبراهيم عليه السلام وإبراهيم أو قرزول منغا في ذريتهم النبوة فأولادون ديك نبوة والكتاب وكتاب معنى في غنبري مورتور كلوة فمنهم مهتدين نباز دينا فهداية شوى كثير منهم فاسقون وردنا في سلقون كريم. ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى ابن مريم دام دا مخسر تعلق لري بے پر لپسے منگولے گو پا قدمونو دیبانی بی رسولنا اقبل پیغمبران وخفینا بی اسم مریم او دے پسے منگولے گو عساجی دا مریم علیہ السلام واتیناہو الانجیل و منگول کلو دا تنجیل وجعلنا فی قلوب اللذین تباہو اوا چولا منگ پزنو دا کسانو کی چتابی داری کلو دا رعفتا نرمی ورحمت اور رحم کول ایدہ عیسیٰ علیہ السلام ملگرو کی ورحبانیتا ابتدعوها او دا رنگی رحبانیتا پو گوٹنو کی کیناستل چدی جوڑ کلے واغی لرا ابتدعوها مانا چا جوڑ کلے و دزاننا ما کتبنا حالیم نو منگنو پر از کلے پدیبانی الا ابتغاء رضوان اللہ مگر طلب کول در رضا اللہ تعالی ما کتمنا علیہم منگ نو پر اسکرب دیبانی یادا چدا کار منگ نو پر اسکرب دیبان سم پی پر اسکرب دان پی پر اسکرب الا ابتغاء رضوان اللہ مگر لٹول او طلب کول در رضا اللہ تعالی اینی ما پی دا پر اسکرب چیز ما رضا اغا لٹوی ما کتمنا علیہم ما پرس کلی اوپا دیبانی لیکن دیو چوکلل پا ما راوہا حق ریاتی حانو لحاظو نکو دی داغی پورا لحاظو سوشی چی با دیو بانی لازم شو داغی پورا لحاظو نکو دیز ایک دا ورحبانیتا ابتدعوها دا مستقل کلام دے ماند زان دے ورحبانیت جل کلیو چشای کلیو جہادی پر خیودارنگی پا نورو داغو کی گٹونو کی ناسو عبادتونو کی زان مشغولی کلیو نا اللہ رب العزت دے و بدنی بیانی چاخ پل کاری ونکو بلکی بل سبانی شروع چل اللہ پا دین کی بیدا شروع او دا رنگی پا او سبانی ایتیانو نکو چه اللہ پا دیو پرس کریو یو دا غری دویم داده چه دا رحبانیت دیو رو پر جایز اور دیو پا دین کیم لیکن دیو دا رحبانیت چه دی آغی پا غلط طریقه وانی استعمال کن چاغ رحبانیت دے سو اعمال پری خود لو دارنگ حرام خوڑن نو بیدا دیو کی او قسم لبی داش مان ارزان پدی کی طریقے جوڑے کلیم چاغ اللہ رب العزت پدی بانی و پرس کری تا طریقہ بانی مان دا پی پر زو لیکن دیو جدا طریقہ اختیار کلا صحیح طریقہ اختیار نکل او بیدا الا ابتغاء رضوان اللہ دیکھم دار چدا استثناء متصل را مانا منگ پر اسکل و رحبانیت بدے بانے دا پار دلتا اولو در ازاد اللہ تعالی لیکن دیو داغی لحاظنو کبسی ترقی سر لکسنگ چل اللہ تا مرکلو او دیم مانیم داوا چدا سرب دیو بانے رحبانیت پر ازنو لیکن دیو دزانا جل کلو اللہ رب العزت دیو تداغی مرنو کرے نمانا دا ورحبانیتا نبتداؤها او دا رنگی رحبانیت چرزانی جل کلیو دیل را ما کتمنا علیم منگنو پرس کلیو دیبانی دوام پی پرس کلیو نو اللہ پی غارزان اللہ او منگ چی پرس کلیو دیبانی سو طلب کول در ازاد اللہ تعالی پا ما رعوها حق ریعتی آنو لحاظو نکو دید آئی پا پورا لحاظ کول سر آمانس در اللہ در ازاد پاتین اللذین آمنو منهم نو پسر کمنگا کسان تا چیمان روڑ دینا اجرهم اجر دی و کثیر منهم پاسقون روڑ دینا پسر کون کی یا ایوہ اللذین آمنو تقو اللہ ایمان ولو ویرگد اللہ تعالی نام دا اللہ رب العزت نا ویرگی وآمنو برسولی و ایمان روڑی پر رسول داغبانی دیکھ ترغیب اور کئی تقوا تو داریں گے اتباع نبی علیہ السلام. یو تکوم کیف لین من رحمتی در بکی تاستد گانڈی دخبل ترپنا ویجعل لکم نورا و بگرد تاس لرنا تم شو نبی چی تاس بطل کوی پا عیسر و یغفر لکم و بخشش باو کی تاستا والله غفور رحیم و اللہ بکن کده مهربان. پا دیکھ مقصد سو مخ کے حال دے کتابیان ذکر تر پاسی قونا پوری ناغی تا دعوت اور کو اتباع دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجر پی سغنا بچ بدا آیات کی او کی فلان ما نسلنا بدو اجر در کی ذکر چاچے با مخکنی پیغمبر ایمان روڑی مخکنو کتابو نبانی اور اس طرح روڑی دو اجر روڑتا ملاوی لن حاصل دار لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ دیر پارا چی پوینشی کتاب والا اہل الكتاب چی پوینشی اہل کتاب اللہ یقدرون مراد دین بغیر مومنین دی اللہ یقدرون عَلَى شَيْءٍ مقصد دے دیر پارا چی پوی نشی کتاب والا اللہ یقدرون چی دے قدرت نلر یعلا شین پیسی بانی من فضل اللہ دا فضل دا اللہ تعالی نا وان الفضل یقین الفضل بید اللہ پلاس دا اللہ تعالی کی ریوتی ہی میشا ورکی چلے چو غاڑی اللہ رب العزت چو غاڑی چلے ورکی دیات کی اصل کی دا اللہ رب العزت اختیار او دارنگ داغی مہربانی ذکر دا خودلتا یو سوال دارا جی چی مخی ویل آمینو بی رسولی وصولی اللہ یعلم اہل الكتاب سوال دارا جی کلا نپی پا نپی باین داخلش اس بات پیدا کی بے خمانا دلتا پاسی دی مانا نجوڑی گی سید د دیر وجنا علماء لیکلی دی مفسرین چل تلام زائد دی مانا لیا لما اہل الكتاب چی اہل کتاب پویشی اللہ یقدرون علا شئی من فضل اللہ چی دی طاقت نلری پیوشی بند فضل اللہ تعالی نو وغت شید نبوت دیو دارنگی سواب دیو ایمان چا دا ویلی چی نلام زائد نری بلکی یا لما فمانا دی قول سرده او پزل نمراد سے جہاد دے اللہ پلا رکی پمایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے معنی دارا لئلہ یعلم ما نسل اللہ یقول اہل الكتاب دا چونو اہل کتاب لا نقدرون علی الجہاد چی من قادر نیو پا جہاد بانی لعدم الامیر کہ امیر نسل سن جہادو نو پجا حاضر نبی اللہ دا خیرنے پیغمبر را لے وخو او دارنگی داغی پا وجوانستا سا عوزر چکم دے ختم شو نو وہ جہادو کی دے دفع ملگرتیا کی نور تو جہادم بدے کی دیر دی خدا کا آسان را لئاللہ یعلم اہل الكتاب ظاہر خدا مانا دا دے دیر پارا چی پوینشی کتاب والا اللہ یقدرون چی دے قدرتن لر یعلا شئی من فضل اللہ پیشی بانی دے فضل اللہ تعالی نو ان الفضل بید اللہ او یقین الفضل اللہ پلاس اللہ تعالیٰ کی دے یوتیہی میشا ورکی چالا چی غاڑی واللہ دو الفضل العظیم اللہ خواند فضل لی دے مالا اللہ رب العزت سر فضل لی دے امتیازات دو صورت دی صورت کی امتیازات دیر دی لیکن یو امتیاز داو چب دے کے ذکر دا حدید وانزلنا الحدید چنور سورتوں کے داغی ذکر نو دارنگی ترغیب انفاق تور کلو پا پنزو ترقو بانے او دارنگی آسور ذکر کلو بین الجنت والنار او دارنگی ذکر دا بدات رہبانیت داغی آغیل تا ذکر کلو